yo na sina kabi na mwana mana oh oh oh na mwana mana tango ngana zala kiko pesa bolingo na ngai nyoso kozala kiko tala ngai mpamba mwana mama oyebi biso basi tolingaka kozela mingi te moke moke tosili tochange mwasi nyoso azali boye Pesa bolingo na ngai nyoso Ozala kikota na ngai mpamba Mwana mama oyebi biso basi tolingaka kozela mingi te Moke moke tosili tochange Mwasi nyoso azali boye Walai Tango eleki ngai nazongisa motema oh Walai, tango eleki ngai nazongisa motema oh oh. I am sorry darling, namba kolingo esi ekei. I am sorry darling, namba kolingo esi ekei. Walai, tango eleki Nazongisa motema oh oh Walai Tango eleki ngai nazongisa motema oh oh I am sorry darling Ndamba bolingo esi ekei I am sorry darling Ndamba bolingo esi ekei Walai, tango eleki ngai nakoki kolinga mosusu Walai, tango eleki ngai nakoki kolinga mosusu Walai na zongi sa motema oho. Walai, tangwe koki ngai na keto linga mosusu oho. Walai, kamwe likinga na zongi sa motema.